trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Minusińcy! Nie pogardzą również gratką, by drzemiącym dopiec dziadkom, podpalając brody im wraz z refrenem cichym tym w czasie deszczu. Dzieci się nudzą, to ogólnie nieznana rzecz. Choć mi trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milosiny! Nie raz też i cała chatka zajmie się od brody dziadka. A choć ją ugasi strasz, czy to stąd nie płynie, aż w czasie deszczu